Toget, ja, ja, ja. Rolig, rolig, veldig rolig. Ja, mine damer og herrer, mens dere har hørt på denne platen med Tina Turner, har jeg hatt en samtale med første amanuensis ved Instituttet for gummifrosker i Uddevalla. Uddevalla heter det vel? Nei, det gjør det ikke alls. Inte det, nei. Vel, vi sier takk for det og over til noe helt annet.